En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I regeringsgrundlaget side 14, der står der sådan her. Regeringen vil gennemføre den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie. I skriver også, at I vil starte på ældreområdet. Er det simpelthen det, vi skal forestille os, når du om lidt fortæller om regeringens nye udspil, altså den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie? Ja. Det her er Mette Kirkegaard. Jeg tror ikke, du kender hende, men det kommer du snart til. Det, jeg tænker, det er, jo højere man svinger sig op i træet i forhold til, hvor historisk det er, jo mere lover man jo egentlig også. Er du sikker på, at I kan levere? Jeg har i hvert fald gjort mig virkelig umage med at gøre det, og jeg tror, vi gør det anderledes, end man tidligere har gjort. Mette Kirkegaard fra Moderaterne har i et års tid været landets ældreminister. Politisk set et forholdsvis ubeskrevet blad. Til gengæld har hun erfaring fra en række chefstillinger i blandt andet Esbjerg og Viborg Kommune bag sig. Hun har altså personligt erfaret, hvad de stadig stigende dokumentationskrav gør ved den borgernære service. Jeg mener, det er ved at sande til, og det er det blandt andet på grund af, at vi i mange år har haft den måde at styre, hvor det har været kvalitetsstandarder, politikker, minutter osv. Og nu tror jeg simpelthen, det er sandet til så meget, at vi faktisk ikke længere har tid til det, der er allervæsentligst, når man har med borgernær velfærd at gøre, altså praktisk hjælp. Og nu har hun mulighed for at gøre noget ved det. For Mette Kirkegaard er tovholder på regeringens ambitiøse ældreudspil, der både skal sikre en bedre ældrepleje og lave en historisk frisættelse af den offentlige sektor. To store fluer. Men kan regeringen levere det nødvendige smæk? Mette Kirkegaard er min gæst i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Når du kigger på det, hvad ser du så som den største udfordring på ældreområdet? Jamen, hvis jeg nu siger det kort, så håber jeg, at jeg må sige tre. Altså, den ene udfordring er, at vi har en stigende mistillid til, at man som menneske tror, man kan få den pleje og omsorg, man har brug for. Den anden hovedudfordring er, at det her bureaukrati, den her tilsanding af det offentlige, gør, at medarbejderne, som er dem, der skaber værdien for de ældre, faktisk ikke kan se de ældre for bare regler og kontrolskemaer og opgavelister. Mm-hmm. Og den tredje, det er arbejdskraft. Vi mangler virkelig meget arbejdskraft på ældreområdet. Den stigende mistillid, du siger, der er, er det en begrundet eller ubegrundet mistillid? Jamen, jeg tror, der er, eller jeg ved, jeg har jo også sat mig grundigt ind i området, der er mange steder i ældreplejen, det faktisk fungerer fint. Men der er også en række grundlæggende sprækker, som jeg egentlig kun tror bliver større, og vi kommer til at sande endnu mere til, hvis vi ikke får grundlæggende ændret på styresystemet i vores ældrepleje. De tre hovedudfordringer, stigende mistillid, tilsanding i forhold til regler og medarbejdermangel, af de her tre problemer, der sidder jeg lidt og tænker på, om det sidste, du nævner, faktisk er det største. Hvis man læser Finansministeriets bud på de økonomiske udfordringer, som kom her i efteråret, så virker det altså til at være demografien og medarbejdersituationen, der er det værste. I 2035, der forventes der at være ca. 192.000 flere personer over 70 år. Det er en stigning på 22% i forhold til i dag. Og samme år, altså 2035, der kommer vi til at mangle 15.000 sosuer, altså både assistenter og hjælpere, til at tage sig af de knap 200.000 flere ældre. Når jeg hører på dig, og jeg læser, hvad Finansministeriet skriver, så tænker jeg, at det her er den allervigtigste, allermest primære udfordring, mangel på medarbejdere. Jeg er meget enig i, at det er den allerstørste udfordring, for har vi ikke arbejdskraft til at løse ældrepleje, så er det faktisk svært at lykkes med pleje. Fordi prøv lige at tænke i sin grundsubstans. Det er omsorg, det er pleje, personlig pleje, mm-hmm. det er praktisk hjælp, det er genoptræning. Vi kan gøre en masse med velfærdsteknologi, det kommer vi også til, men du kan ikke lykkes med en ordentlig ældrepleje, hvis du ikke har tilstrækkelig arbejdskraft, altså tilstrækkelig kompetente, dygtige medarbejdere. Og det ældreudspil, som I fremlægger, mm-hmm. vil det løse udfordringerne? Har I et realistisk bud på, hvordan I vil skaffe de mange tusind ekstra sosu-medhjælpere? Jeg plejer at omtale vores indsats mod at få mere arbejdskraft som en buket. I ældrereformen får vi etableret, og det tror jeg virkelig er virkelig vigtigt, langt bedre arbejdspladser. Altså de arbejdspladser, som medarbejderen, som sociohjælperen, som socioassistenten møder ind på efter reformen, er nogle arbejdspladser, der rimer meget mere på arbejdstrivsel, på arbejdsglæde. For eksempel får, det kommer vi jo måske lidt tilbage til, men vi kommer jo til, at de ældre eller medarbejderne får lov til at bruge meget mere deres faglighed. Det ved vi rimer på arbejdsglæde. De kommer til at indgå i stærke faglige miljøer, tværfaglige miljøer. Det ved vi også rimer på arbejdsglæde. Og så det, at vi kommer til at have fokus på deres kompetenceudvikling, og de har kompetencen til at løse deres opgave, mm-hmm. ved vi også virker. Så arbejdsglæde alene i reformen. Okay. Så gør vi jo noget på en række andre områder i buketten. International arbejdskraft er der lige landet en aftale på. Ja. Vi har lige lavet et socioudspil, der skal have fokus på både det kæmpe store frafald, der faktisk er på social- og sundhedsuddannelserne. Det er cirka 50%, der falder fra, men også få flere til at gennemføre. Vi har arbejdet med lønløft i forhold til os, den her medarbejdergruppe. Mm-hmm. En skattereform, der hæver beskæftigelsesfradrag osv. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, der er nogen enkel løsning på arbejdskraftudfordringen. Men henset til, at vi kan ikke lykkes uden mere arbejdskraft. Lad os kigge på den del af buketten, der er ældreudspillet, som jo altså primært handler om, tænker jeg, arbejdsglæde for de ansatte, og også glæde for de ældre, som skal nyde godt af den stigende tillid osv., der skal skabes. Mette Frederiksen luftede for et par uger siden et centralt element i udspillet her i Berlingske, det hun kalder for, eller I kalder for, helhedspleje. Ja. Og det er blandt andet, at den enkelte ældre i højere grad får lov til selv at bestemme, hvad man vil have hjælp til. Hvordan skal det foregå sådan helt lavpraktisk? Lad os starte lavpraktisk i den ældres hjem. Den ældre vil kende de mennesker, som kommer og hjælper med praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning. Det vil typisk være et team, altså der er tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere, assistenter og ergoterapeuter, som kan løse de her opgaver. Og det er det team, der ligesom har ansvaret for at koordinere hjælpen for fru Sørensen. Ja. Og de får fleksibilitet i, hvordan de kan tilrettelægge hjælpen. Sådan at fru Sørensen kan sige, jamen i dag havde vi egentlig planlagt rengøring. Men ved du hvad, mit barnebarn har jeg lige fået at vide, kommer på besøg i morgen, og vi plejer bag pandekager sammen, og det glæder jeg mig simpelthen sådan som menneske over. Ja. Men jeg mangler æg og mel, så kan vi ikke bytte, at vi laver rengøring på torsdag, og så jeg køber ind i dag. Men, ja. Og den type af bytning kan du faktisk ikke lave i dag. Lad os lige blive på eksemplet. Den ældre medborger vil gerne udsætte sin rengøring, fordi der skal købes ind til fødselsboller. Det lyder helt oplagt. Hun vil gerne flytte rengøringen til torsdag, men om torsdagen, der skal hun i bad. Hvad gør man så? Ja, og det er jo den... fordi sådan kan man sagtens tænke nogle tænkte eksempler om, at det kommer konflikt i det. Men pointen er, det du... og så rykker det over i... Hvordan ser det konkret ud, sådan rent styringsmæssigt? Det gør det nemlig ikke helt endnu. Fordi, jeg vil gerne lige blive lidt eksemplet, fordi mit spørgsmål til dig går selvfølgelig på, om hvis den ældre i højere grad selv skal lov til at bestemme, det synes jeg lyder rigtig rart. Men det her, det er jo et mervalg. Hun vil også gerne have købt ind til bollerne. Det er jo ikke sådan, at hun ikke længere vil i bad eller har gjort rent. Hun vil bare også gerne have den her opgave udført. Så bliver den logiske følge ikke, at de ældre formentlig gerne vil have flere ting gjort? Nej, altså fordi nu når jeg nævner eksemplet med indkøb, så er der jo en del af praktisk hjælp i dag, er jo også, hvis der er vurderet et behov om, at hun faktisk ikke selv kan tage hen og handle, eller ikke har nogen pårørende, der kan. Så det vil jo være den enkelte ældres ønsker og behov, men hele tiden i et samspil med medarbejderens ønsker, eller vurdering og faglig vurdering. Hvad hvis medarbejderen siger, ved du hvad? Det bliver desværre nej. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have, at vi laver fødselsdagsboller og kører ind til det, men det kan vi simpelthen ikke nå. Men den, det er jo den løbende koordinering, tilrettelæggelse, snakken sammen i forhold til at sige, det vi har vurderet, du har behov for, for vi skal hele tiden huske, det er jo ikke, det er jo, altså, det er jo en ældre lov, der har, der dækker de behov, den ældre har i forhold til praktisk hjælp, til personlig pleje. Det handler om at blive vasket, for eksempel, og i forhold til genoptræning og rehabilitering. Så det er jo ikke alle mulige andre ting. Og det er jo faktisk ikke anderledes, end det er i dag, at i lovgivningen i dag skal man jo også have, har man et krav på at få dækket sine behov. Den måde, det udmønter sig på, det er, at det ligesom bliver omsat i nogle kvalitetsstandarder, nogle konkrete opgavelister. Og det er den måde, vi styrer og forvalter det på. Ja. Men hele grundideen i, at man skal have har et krav på at få dækket de behov, man har for hjælp og pleje, er sådan set intakte, men vi tilrettelægger det anderledes. Men når I siger, at den ældre i højere grad selv skal have lov til at bestemme, hvad man vil have hjælp til, er det et udtryk for, at den ældre får... Altså for den ældre egentlig ret til selv at bestemme, hvad vedkommende har behov for? Det er det altså, om hvorvidt de behov skal mødes? Ja, når det handler om praktisk hjælp og personlig pleje og genoptræning og rehabilitering, så inden for den palette. Men lad os prøve at tage et eksempel med en, der for eksempel også måske er kognitivt svækket. Og nogle gange ældre, som er kognitivt svækket med en demens, for eksempel, at så kan de jo have svært ved at se, jamen jeg har faktisk ikke lyst til at komme i bad, selvom det faktisk også er den faglige vurdering, at det vil være godt med et bad. Eller der skal gøres rent. Eller der skal gøres rent. Og det, som, det er der, det bliver lavet en kunstig modstilling mellem den ældres ønsker og behov, og fagmedarbejderens faglige vurdering, fordi den dygtige medarbejder vil kende den ældre, og det er jo lige præcis det kendskab, der er så vigtigt, at de ved, at den ældre, som faktisk kvier sig lidt ved at komme i bad, fordi hun synes ikke, hun har brug for hjælp på grund af hendes demens, men den medarbejder, som kender hende og ved, jeg ved, at du godt kan lide at gøre dig pæn, når du skal ud, og du skal ud i morgen, og så er det den vej, man taler ind omkring den ældre, til ligesom at blive enige om, når det er en god idé, og lad mig nu hjælpe dig i bad. Og det lyder jo heller ikke, og det lyder så, faktisk, når du forklarer, jeg synes, det lyder som en meget oplagt måde at gøre det på, men det lyder ikke som en højere grad selvbestemmelse. Det lyder egentlig bare som et større kendskab til den ældre, men det er stadigvæk personalet, der om så må sige, træffer beslutningerne. Altså bliver et både og, fordi det er den vekselvirkning imellem den faglige vurdering, men jo også en ønske om, hvad er det for nogle ønsker og behov, man ønsker dækket. Hvad omkring, hvis den ældre har urealistiske behov? Altså hvis den ældre har et urealistisk idé om, hvad servicenået skal være. Jeg vil gerne op præcis kl. 7.30, jeg vil have to sæt tøj at vælge imellem, der skal være økologiske borgerlige til morgen. Altså du ved, jeg kunne sagtens forestille mig ældre, der har nogle måske urealistiske, eller i hvert fald så høje krav til det her, at man ikke kan indfri dem. De har vel ikke højere grad af valgfrihed. De kan ikke vælge de ting, de gerne vil, i givet fald. Nej, altså, og der kan jeg godt forstå, du spørger om, og der vil jeg lige sige, hvordan kommer vi til at styre det? Fordi det er jo ikke frit valg på alle hylder, og så ønsker jeg, at jeg har 7 fuldtidspersoner omkring mig som ældre. Altså, det er jo selvfølgelig en urealistisk situation. Den måde, vi kommer til at tilrettelægge det på, det er, at når man som ældre eller som medarbejder i kommunen siger, jamen der er en ældre her, der har et behov for praktisk hjælp og noget personlig pleje, så vil kommunen fremover sige, jamen så visiterer jeg den ældre, så det vil stadigvæk være en visitation, en borgernær visitation, til et pakkeforløb, og det er en, du kunne have, så kunne man forestille sig, en lille pakke, en mellempakke og en stor pakke. Så man visiteres, så at sige, til en pose penge eller et timeantal, og det er jo baseret på en vurdering af de behov, der er for praktisk hjælp, personlig pleje, genoptræning, rehabilitering. Så vi har ikke råd til både at gå en tur og gøre rent, fru Jensen, men du må selv vælge, om du vil have gjort rent eller have gået en tur. Inden for den ramme, den pose penge eller det timetal, og det handler jo igen om praktisk hjælp og personlig pleje og genoptræning og rehabilitering. Ønsker man så eksempelvis at skulle holde en fødselsdagsfest for sin familie, og man er på et plejehjem, for eksempel, jamen, og egentlig så må man ikke Altså, så er det ikke, så er det noget, der ligger ud over egentlig ens behov for praktisk ældrepleje. Ja, så må man undvære den rengøring, for eksempel. Jamen, så kan du tilkøbe. Det er jo det, vi i hvert fald gør i forhold til lokal plejehjem, altså ja. Den type af nye plejehjem, der. I vil jo flytte alt, hvad der handler om ældre, fra serviceloven og over i en ny lov, ældreloven. Ja. Hvorfor? Og det er virkelig, jeg er så glad for det spørgsmål, fordi at... Selv tak. Ja, vi laver en ny ældrelov, mm-hmm. fordi at det at blive gammel, at blive ældre, men at blive gammel er jo sådan vores hverdagsord omkring at blive ældre, det er jo en helt almen ting. Du er alders, jeg er alders, vi er alders, alle sammen, og de behov, der skal dækkes i en ældrelov, er de behov, der skyldes vores udvikling alder, altså noget, der er aldersbetinget. Mm-hmm. Så har vi jo en servicelov, hvor jo det, der handler omkring ældrepleje i dag, ligger. Serviceloven handler omkring, hvis man har nogle særlige behov. Så det er derfor det skal isoleres til faktisk for at normalisere området. Præcis, så gør det mere alment. Men i forbindelse med flytning, det er jo ikke, altså du ved, når man flytter, så smider man jo også ting ud, og det har I også tænkt jer at gøre. I flytter jo ikke bare området over noget, I kalder ældreloven. I vil smide en masse ting ud, skriver I. Statslige regler om årlige kvalitetsstandarder, tilsynspolitikker, værdighedspolitikker og krav om forebyggende hjemmebesøg. Udover udskal også kravene til medarbejderes dokumentation om udførelse af personlig pleje og omsorg i det daglige arbejde. Hvad er der galt med alle de standarder for, hvordan ældreplejen foregår? Det er de standarder, der grundlæggende, mener jeg, er kilden til, at tingene er sandet til. Det gode ved håndfaste ting, det er, at man også kan efterfølgende se, om folk har fået, hvad de skal have. Altså serviceloven, som den er i dag, fastslår, at de ældre har ret til pleje efter en meget specifik standard. Hvordan vil det forbedre de ældres pleje, at du fjerner den rettighed? Vi fjerner ikke rettigheden til, at man får dækket sine behov. Hvordan sikrer du så, lad mig spørge dig på en anden måde, hvordan sikrer du så, at det ældres ret til ordentlig pleje, defineret, ikke bare sådan abstrakt ordentlig pleje, men hvad er ordentlig pleje, hvor mange timer, hvor mange minutter, dit og datten, det er jo fuldstændig som normeringer det her. Det er jo normeringskrav til ældreplejen. Hvordan sikrer du, at de ældre kan have en tryghed? Ja, det er faktisk det, jeg kommer til at få. Når det nu er op til en samtale, eller noget tillid, eller noget relationelt, hvad der kommer til at ske? På tre måder. Det ene er, at vi i lovgivningen skriver, at du skal have dækket, du har krav på at få dækket dine behov. Hvilke praktisk behov? Hjælp og pleje ordentligt. Og, men skal der være standard? Må jeg lige spørge dig? Jamen, jeg stopper allerede der, for skal der være standarder for de behov? Men det er det, jeg kommer til nu. Nej, fordi at de standarder rammer ikke behovene, som det er. Og det er det, der er problemet. Det viser flere undersøgelser, at problemet i dag er, at den måde, vi styrer på standarder i dag, faktisk ikke rammer de ønsker og behov, der er. Ikke fordi det er et problem at styre på standarder, men fordi standarderne er forkerte? Nok mest fordi, at vi styrer på standarderne. Så det er ikke fordi standarderne som sådan. Det er meget vigtigt, det her med Kirkegaard. Jeg bliver lige her. Det er ikke standarden som sådan, der er forkert. De standarder, der nu engang er i forhold til, hvilken ældrepleje, der skal være, det er det, at man styrer efter de standarder, der er problemet. I hvert fald at styre efter de standarder, der er problemet, fordi du kan ikke forudsige det behov, der er tirsdag eftermiddag. Altså, kvalitetsstandarderne handler jo for eksempel om, du får i vores kommune, er der som udgangspunkt rengøring hver tredje uge. Så skal det altid vurderes i det konkrete individuelle behov. Sådan vil det fortsat være, at det bliver vurderet i det konkrete individuelle behov. Og der er også altid noget økonomi med de der kvalitetsstandarder. Det vi gør nu, det er i stedet for at sige, vi holder det intakt, at det er dit konkrete individuelle behov. Og det er faktisk virkelig vigtigt, fordi det er der, din retssikkerhed ligger, at det skal dækkes. Men altså det, man er visiteret til. Men i stedet for... Det, man er visiteret til. Ja, og du visiterer den store, lille eller mellemstore pakke. Præcis. Mm-hmm. Og i stedet for, at vi på forhånd har slicet den økonomi op, der er i pakken, som jo er det, vi gør med kvalitetsstandarder og visitation i engangsydelser, så siger vi, at vi har et rumligt forløb, der skal, hvor der er timer eller kroner med, afhængig af, hvordan kommunerne tilrettelægger det. Og det er så inden for det, at vi skal have tilrettelægt det behov, som en enkelt ældre har for hjælp og pleje. Færre krav og mere tillid, det har du sagt hele tiden. Jeg er bare nysgerrig på, om de ældres rettigheder bliver, om man så må sige, om man lever op til de rettigheder, altså om de rettigheder bliver indfriet. Ja. Og i virkeligheden mener jeg faktisk, det er det, jeg er nysgerrig på. Og derfor vil jeg sige, at jeg mener faktisk, at vi styrker vores rettigheder. Kan du komme med et historisk eksempel? Det synes jeg er spændende. Men, kan du komme med et historisk eksempel på, at man har styrket borgernes rettigheder ved at fjerne en retsgaranti for dem? vi fastholder en juridisk retsgaranti. Okay, kan jeg så måske spørge dig på en anden måde? Kan du komme med et stort eksempel på? Må jeg prøve at have lov at udfolde? Fordi du har udfoldet meget. Nej, jeg har ikke udfoldet retssikkerhedsprincipper, og det vil jeg faktisk gerne have lov, for jeg har faktisk tænkt meget over retssikkerhed, og vi har tænkt meget over retssikkerhed. Fordi umiddelbart, og så hjælper jeg lige lytterne, umiddelbart tænker man, I fjerner standarder, I fjerner tilsynspolitikker, I fjerner politikker, I fjerner ting, som jo er defineret for at give borgeren en rettighed. Så du skal fortælle mig, hvordan I sikrer borgerens rettighed ved at fjerne de standardiseringer og rettigheder, der ligger i loven. Vi kommer til, det er rigtigt, i dag har vi rettigheder på den måde, du beskriver, og det er jo meget sådan en juridisk rettighedsforståelse. Ja, vi kommer til det er lovgivning jo, det er jo juridisk retsforståelse, altså det er lovgivning, tænker jeg. Må jeg ja, selvfølgelig, ja. Vi kommer til at fastholde den juridiske rettighed ved, at vi tager den enkelt ældre har ret til at få dækket sit behov for praktisk hjælp og personlig pleje, og det forankrer vi i retssikkerhedsloven. Vi kommer til at træffe afgørelser omkring, hvad for et af de her forløb, altså lille pakke, mellempakke, store pakke, visiterer vi borgeren til. Mm-hmm. Og inden for den pakke er det jo så en faglig vurdering i tæt samarbejde med den ældre. Og det er det, der hedder en faktisk forvaltningsvirksomhed i sådan et retssikkerhedsregime. Det er en måde at arbejde på, som vi kender for eksempel fra praktiserende læger og sundhedsvæsen. Når du er til læge, så får du jo ikke en afgørelse med om, at lægen ligesom har lavet sin opgave, og du har fået indfriet det behov, du har. Så vi kobler hele tænkningen, som vi kender fra blandt andet sundhedsområdet, på, at retssikkerheden også ligger i, at vi har en faktisk forvaltningsvirksomhed. Til sidst, Mette Kiergaard, noget jeg tror har svært ved at få ud af hovedet, som jeg tror mange har fået ud af hovedet, det er nogle af de eksempler på forfærdelige historier, der har været fra ældreplejen. TV2 har været meget dygtige til at finde sager frem, og det virker til, at de kan blive ved, indtil solen brænder ud, med at finde eksempler på uværdig eller simpelthen, altså, du ved, groft forsømmelig behandling af ældre i ældreplejen. Vi husker jo alle Else-sagen. Nu bliver Else bedt om at lave afføring ned på en ble i sengen. Else, prøv lige at presse. Else, kan du trykke lidt mere? Du vil lave afføring. Du skal presse. Jo, pres. Tryk. Else, prøv lige at trykke. Der har været andre eksempler, en sag fra Silkeborg Kommune, hvor en familie satte skjult kamera op for at dokumentere det omsorgssvigt, de mente, deres far blev udsat for. En sag så græld, at Styrelsen for Patientsikkerhed gik direkte ind i sagen. Mm. Når man tænker på sådan nogle sager, så tænker man, okay, I fjerner nu de her dokumentationskrav, I fjerner visitationskrav, I fjerner krav om kvalitetsstandarder, som er i ældreplejen nu. Men hvordan skal vi have tillid til, at de ældre rent faktisk får den behandling, som de har brug for og krav på? To ting. Den ene er, de her eksempler er jo kommet i det regime, vi har nu. Så når eksemplerne er kommet, så er det jo også, fordi der er noget galt med hele den måde, vi styrer til rettelægger tingene på. Ja. Og den anden del er, vi kommer jo ikke til fuldstændig at fjerne retssikkerheden. Vi har jo lige været inde på, at man får jo man bliver visiteret til pakker. Mm-hmm. Vi sætter fagligheden i centrum. Mm. Vi kommer med en helt ny tilsynsreform. I dag er det sådan helt overordnet et meget kontrollerende tilsyn af en række forskellige målepunkter, man skal tjekke af. Og så er enden forskellige konklusioner. Det kan blandt andet være et påbud, okay, og det er jo så også svært. Det vi kommer til at gøre fremover, det er, at vi har et kontrollerende tilbud, men hvor vi har meget mere fokus på en lærende tilgang, hvor man kan, hvis du har nogle problemer på dit plejehjem eller din hjemmeplejeenhed, at så kan du få noget faglig sparring, du kan få noget opfølgningsforløb, og så får vi tilrettelagt det, eller vi er ved at tilrettelægge det på en måde, hvor vi får skabt langt større åbenhed om fejl. Fordi at den største udfordring, som jeg ser det med situationer som ældre som de andre, som jo er hjerteskærende, det er noget af det, der har drevet mig virkelig meget, fordi hvordan kan det gå så langt? Forråelse opstår ikke fra den ene dag til den anden. I dag kan du have tilsyn, der har været gået, og alligevel så ender du ikke særlig lang tid efter at have en forråelsesituation. Så jeres udspil, den her store, historisk store frisættelse, den vil fjerne den forråelse? Vi gør alt for, at vi kommer til at fange de situationer, hvor så vi forebygger, at der sker forråelse. Mette Kiergaard, tusind tak, fordi du kom i Bilstred. Selv tak.